الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفونهم كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق الله العظيم سورة أعراف أتم سفارة آیت نمبر 44, 45, 46 سورہ اعراف اتم سپارہ آیت نمبر 44, 45, 46, 47 د دین مخ کی سبق کی اللہ پاک او فرمائے چې کوم خلق زما احکامات اومنی هغه احکامات چې د پیغمبرانو په ذریعہ ما دوی ته را لېږلي دي هغوی به په آخرت کې جنت تبوزم او کم خلق چې دغه احکامات او نمانی الله فرمایل هغه به جهنم تبوز دی رستو چې اوس کم سبق نن منگوایو یا سباله دی رکو دوو کې د اهل جنت او د اهل دوزخ مکالمی خدای پاک بیانای چې دوی یو بل سره به کمی خبرې کوي کم یو بل تبا د دنیا غ خبرې ور یادای هغه خدای پاک را نقل کوي او دا مکالمه د دې د پاره د دې مقصد د پاره الله پاک را نقل کوي چې دا جنتیان دوزخ وګوري او دا دوزخیان جنت وګوري علما لیکلي دي حدیث نه ثابته ده چې دوزخیانو ته به الله پاک جنت او خیراس دا جنتیان به ورته ښکاري او جنتیانو ته به دوزخیان ښکاري به دوزخ یو بل سره به خبرې کوي د دې مقصد دپاره چې جنتیان دې دوزخ ته وګوري او په دې نعمتونو باندې د جنت په نعمتونو د الله نورم شکر ادا کړي راضي شي په دې باندې او دوزخیانو ته به الله جنت د دې مقصد دپاره وښیي چې د هغوی عذاب نورم سیوا شي کاش که مونږ هم نیک عمل کړی وی مونږ هم ایمان راوړی وی نن به مونږ هم دغه نعمتونه حاصل کړی وی د هغوی د عذاب د حسرت او د افسوس زیاتولو دپاره الله به دوی ته جنتیان ښیي او جنت به ورته ښیي لګي هغه مکالمې خدای پاک را نقل کوي د نن سبق کې دا ړوندی آیات جنتیان به دوزخیانو ته ووایي چې کومه وعده مونږ سره الله په دنیا کې کړې وه د ایمان او د اعمال صالحه او په بدله کې مونږ ته خو الله پاک هغه وعده مونږ سره پوره کړه هغه نعمتونه یې مونږ ته راکړه د دوزخیانو ته به ووایي تاسو سره هم الله وعده پوره کړه که نه یې ده پوره کړې هغوی به ورته ووایي او مونږ سره یې هم پوره کړه چې مونږ ایمان نه راوړه او بد اعمال هم کول د الله همدغه وعده وه چې جهنم به هم ځای وي او مونږ سره هغه وعده الله رښتینې کړه نن یې مونږ جهنم ته راستولي الله پاک د دغې ذکر کوي دلته د دغې مکالمې ذکر دلته کوي ونادى اصحاب الجنه آواز به او کې خاوندان د جنت اصحاب النار خاوندان د اور ته څه به ورته ووایي دا به ورته ووایي ان قد وجدنا تحقیق سره بیا مونته مونږه ما هغه وعدنا چې وعده کړې وه مونږ سره ربنا رب زمونږ حقا حق بېشکه مونږ هغه وعده بیا مونږ فهل وجدتم آیا تاسو بیا مونته ما هغه وعده ربکم چې وعده کړې وه تاسو سره رب ستاسو حقا حق قالو نو دا جهنمیان به ورته ووایي نعم او مونږ ته هم هغه وعده او هغه عهد چې مونږ سره شوی و هغه پوره کړه الله پاک فرشته به د دوی په منځ کې اعلان وکړي فأذن مؤذن اعلان به وکړي یو اعلان کوونکی بینهم په مابین د دوی کې اللعنة الله چې لعنت د خدای پاک دې وي علی الظالمین په ظالمانو باندې د ظلم نه مراد دلته کفر او شرک دی چې چا کفر او شرک کړی دی د الله حق دین هغې کې شک کړی دی شبهات یې پکې پیدا کړي دي د الله نیغې لارې ته دوی غلطه ویلې ده آخرت په ورځ باندې ایمان راونړه نن هغوی د الله د لعنت مستحق ګرځېدی الله پاک دې ځای کې فرمایي دا ظالمان څوک چې دا نن د جهنم خشاک ګرځېدلي دي الذین الله فرمایي دا هغه کسان یسدون عن سبیل الله چه بندول به خلق دلاری ده خدای پاک حق لار حق دین نه به خلق منی کول و یبغونها عوجا طلبول به دیل را کگا دا کگا لار ده دا غلط ده دا فرسوده ده لار ده دا رجعت پسندی دا انتها پسندی دا قصه به کول و هم بالآخرت کافرون او دی پاخرت بانده انکار کون کیو کفره کون ایمان خپلم نرول او کم خلق چې به ایمان طرف تراتلل ایمان دې قبلاو هغه خلکو تم دا رکاوت نن دا د جهنم خشاک ګرځېدي او عزتمندو که کافر لاړ شي خو یقیني هغوی خلق په خپل هم ایمان نه دی راوړی او نور خلک یې هم د دین نه منی کړي دي خو نن مسلمان اعمال د کافرو شروع کړي نن د اسلام او د دین د پاره غټ رکاوټ چې جوړ دی هغه مسلمان دی کافر نه دی د دین څومره بدنامي چې کیږي هغه د مسلمان د لاسه کیږي په دې وعید کې هغوی هم راځي دغه هم غټ ظالم دی چې ته مسلمان هم یې کلمه دې هم ویلې ده د مسلمانۍ دعوه هم کې د دیندارۍ دعوه هم کې او خلکو ته رکاوټ د دین د بدنامۍ ذریعه دغه خلک به هم الله جهنم ته غورځوي یسدون عن سبیل الله که دا خلق رازی دا اللہ دا لارن خلق منی که رکاوٹ جوڑی نو کافر ما پرون سبق کم دا خبر کرده و کافر کلاش شفاوه خو دنیا کی مزی چرسی کردی اخو دے کافر و اے مسلمان تول جہنم تزد تول دا سی اعمال که چه دا جہنم لائق و گرد تول دا اللہ لار کی رکاوٹ جوڑی دا اللہ دا دین دا پار رکاوٹ جوڑی تاسو وګورئ عزتمندو نن مونږ خلق په بدعاتو باندې مبتلا کړي رسوماتو کې مبتلا کړي صحیح لار مونږ چاته نه ښایي د الله حق دین حق خبره د خپل لږ غرض دپاره د خپل لږ لالچ دپاره هغه مونږ خلکو ته نه ښکاره کړه او مخکې تاریخ مونږ وګورو عزتمندو چې کله مسلمان د کفر د پار رکاوټ نو په ټوله دنیا باندې مسلمانانو قبضه وه او د کله نه چې مسلمان د دین په لار کې رکاوټ جوړ شوی دی هغه شته ملکونه اسلامي ملکونه هغه نن د مسلمان نه ځي او تلي دي لږ عزتمندو مونږ تاریخ ته وګورو حضرت بلال حبشي چې د کوم وطن و حبشه نن سبا د هغې نوم دی اریتریا دا د نجاشي بادشاه مسکن چې یو مسلمان حکمران و دا د مسلمانانو یو عظیم مرکز و د اسلام یو لوی مرکز و چې مسلمان ده شو نن سبا د هغې ملک حکمرانان هغه عیسایان دي فلسطین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې فتح شو دول سواش پیتکال حکومت دا مسلمانانو دغل تکڑی دی پا فلسطین بانده. ننچه مسلمانو دده دده دو دکی دو دا وجنا ننل تا یهود حکومت دی. یهودیانو پاقی بانده قبضه کرده. برما، تایلین، نیپال دا دا مسلمانانو پا قبضه کی. چه مسلمانو دشو ننل تا بدمت حکمرانی کرده. دا مسلمانانو اقتدار تلید. بلغاریا، روس، چین دا لوی لوی علاقه وی دا دا مسلمانانو فتح کرده وی مسلمانانو حکمرانانو دلده. خوچه کل مسلمان او دشو ایزاد من دا نن علت کمیونست حکومت کرده. دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا زمانه که قبرس فتح شو مسلمانان حکمرانانو دلده. دیر زمانه خوچه کل مسلمان او دشو وصلت دا فیرنگیان حکومت دی. اسپین، انگلس، طارق ابن زیاد رحمه الله عظیم مسلمان جرنیل دغا ملک فتح کرو. اتسو کالا مسلمانانو پا دغل تا حکومت کرده. انلز دا دین مرکزو لیکن دا مسلمانانو دا ادکی دو دا وجینا چی مسلمان ادشو ننعزت من دو علتا دا سلیبیان حکومت ده. دغا سنگی ایتلی، فلپاین، پرتگال، پولین، رومانیا، یوگسلاویا، یونان وغیره وغیره دا ټول دا مسلمانانو فتح کړیو. مسلمانانو هلته حکومت کړی دی په سوونو کاله. خو چې کله دغه مسلمان اوده شو نن هلته د پیرنګیانو حکومتونه دي، د انګریزانو حکومتونه دي. دا د ده د غفلت د وجې نه یو طرف ته دی غافله شو اوده شو نو اسلامي ممالک به دنه لاړل. او بیا که کم زی که مسلمان اکثریت که دی، مسلمان ملکونه دی، التا دین دی، التا اسلام نمغشتی کی گی، ازت من دو التا منگا، پخپل منس که فرقاوریت فرقی فرقی شوی، دا دین ند خلق و نفرت پیدا شوی دی، دا اغا فرقاوریت دا وجه دی، یو تا کافر وی، بلبل تا کافر وی، بلبل تا کافر وی، عوامو تا منگا سیلار ند خوده دی، حق لار، حق دین اغا من دا عوامو نپت کرده. کافر خو اسم نرازی اسلام تا او چه کم مسلمانان دی اغا منگا پا بدعات و رسومات و شرکیاتو که مبتلا کرده. ازت من دو غط وکاوت نن مسلمان دی، دا دین پلار که وکاوت اغا مسلمان دی، او خصوصا اهل دین کی دی اغوی که دینو غط وکاوت گرزی دی. اللہ دی من طول معاف کی الذين الله پاك فرمائي دا هغا كسان دي دا جهنم يام يسدون عن سبيل الله تدوي بندي خلق دلار دا خده پاك ويبغونها عوجا تلبي دي لرکا قوي دا كغلان قديبان دلان وهم بالآخرت كافرون او دي پاخرت بانده انكار كون دي روز داخرت نمونتك نيرست دو وياتونو كي دا جنتيانو دا دو زخيانو پا منس كي او پردار يو ديوان دي اغیت اعراف وی. قرآن مجید که دا اغیت فارد دو لفظ راغلی دی. یو سور حدید که راغلی دی فضرب بینهما سور، لفظ دا سور راغلی دی یو دیوال. او دلتا و بینهما حجاب، پا ما بین دا جنت و دا دوزخ که یو حجاب دی یو پردر یو دیوال. سور لفظ راغلی دی او حجاب راغلی دی. و بینهما حجاب او پا ما بین ده دی جنت او ده دوزخ کی یو دیوال دی یو حجاب دی. او دغی حجاب او دغی پردی تا اعراف وی. پا دغ اعراف پا دغ دیوال بانده با باز خلق دی اغوی با جنت متخکاری و دوزخ پا متخکاری. چکل جنتیان جنت تلاشی و دوزخیان دوزخ تلاشی نا باز کسان دا با پا دغ اعراف بانده پا دغا دیوال پا دغا اوچت زی دوی با ناس. ازتمند و اعراف دیوال د پخوا با دا دی خاریونا یو قلا چاپی رو یو دیوال با تی چاپی رو حصار یو مضبوط دیوال با دا حفاظت دا پا اغا با دیر پلن دیوال او سمشتا دغا سی دیوالی دا دیواری چین پا نون بانا. یا دغه سی کم زی که غطه غطه قلاغانی وی داغی دیوال پلنوالی غدیر زیادی. نو دی بانده با بازی کسانی. چه آغا با نه دوزخ تتلی و نه با جنت تتلی امیدوار دا جنت پای چه اللہ با مونگ جنت تبوزی با آغی خلق و ذکر دیزه که خدای پاک پای و بینهما حجاب او پا ما بین دا دی جنت او دا دوزخ کی یو پرده دا یو دیوان و علال اعراف او پا اعراف باند رجالون سسری بای سکسان بای یعرفون پیجنی با دوی کلن هر یو لردی سیماهم پا علامات دا دوی بانا پا تندوخ دا دوی بانا جنتیان من پیجنی چی دا جنتی دا دوزخیان من پیجنی چی دا دوزخیان عزت من دو اعراف اعراف دا عرف جمع دا علام قرطبی لیکلی المکان المشرف و چد زیت او لکا دا اس دا ست دا و چد عرف الفرس عرف ما اسفتا اغو چتوین عرف الفرس دا دی چرک چکم دا پاسا دا سر دا پاسا چجاو تا منگوایو دا چجاوی ندام اوچتای عرف دیکو تاوی هر اوچت حسیتا بالای حسیتا عرف دا مفسرین مختلف اقوال دی چی پده بانده با کم خلق دی عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه دا دا جنت و دا دوزخ پا مینس کی یو تیلہ دا یو غنڈے دا نغنڈین دا سوچه تا پیغمبر علیہ السلام نتقو سکلشو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواندان دا آراب سوک دی پا دی دیرے باندی پا دی اوچت زی باندی پا دی دیوال باندی دی باندی با کم خلقی خواندان دا آراب سوک دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام متو فرمائے چې دا چا نیکی او گناهونه برابر شي اعمال او تللی شي دا نیکو او دا بدو تللی برابر شي نو دا خاوندان دا اعراف کی دی با اعراف کی یو بل روایت کې راغلی دی پیغمبر علیہ السلام نوم دغه سی تپوسو شو چې دا خاوندان دا اعراف څوک دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام متو فرمائے هغه خلق دی چه دا مور و پلار دا اجازت نبا غیر جهاد للاش او انت شهیدان شی اوز دی جنت تا اللہ او نلیگه زکی او نلیگه چه دا مور و پلار نافرمانه دی دا مور پلار نافرمانی دا رکاوت شده دا پار دا جنت نا او شهادت یو عظیم مرتبه دا جهاد کرده شهید شویده دا غیر دا دوزخ نا رکاوت شده پدر وجنه خدای پاک جهنم تنلی اینو دی به اعراف کی دغه مختلف اقوال علما را ذکر کړی خدا خواندان د اعراف دا بدغلتی دا خواندان د اعراف په دی خو جنت ته ګوري جنتیانو سره به خبرې کوي او دی بل طرف ته به جهنم ته ګوري جهنمیانو سره به خبرې کوي هغه خبرې خدای پاک دی ذکر نقل کوي ونادوا اصحاب الجنه دی با آوازو کی اغا خواندانو دا جنت تا ان سلامون علیکم چه سلامتی ها دی پتاسو بانده جنتیانو بانده با سلام واچه السلام علیکم لم یدخلوها دی بلانی داخل شوی دی جنت تا و هم یتمعون او دی با تم بلری تم بلری چی ارز با منگم دی تا داخلی دا یتمعون پا مانا دا یعلمون امراغره یعنی دی و پیگی علم بوتای پویا بوتای چی من باید دیزه لزو و ایزا صورفت او هر کل چی والو لیشی افسارو هم سترگی دا دی تلقا اصحاب النار طرف دا غا خواندانو دا اور تا چی جهنم طرف تاو گوری قالو نو دی بووی ربنا ای رب زمونگا لا تجعلنا مگر زمونگا مع القوم الظالمین سر دا قوم ظالمان یا اللہ اسی نا چی جهنم تم بوزی دی خلق مرگر تیانا مسادی نو یو طرف تا با جنت تا گوری امیدوار دا جنت پای او بل طرف تا جهنم تا چیو گوری دا غینا و پناه غواری عزت من دا قرآن و حدیث نصابیتا دا چه داغ خلق پا اللہ پاک پا خپل رحم باندی بیا جنت تا اولی جنت تا بلارش دوباره دا سمق باری عزت من ونادا اصحاب الجنت آواز بو کیا خاوندان دا جنت اصحاب النار خاوندانو دا اورتا ان قد وجدنا چی پتای سر بیا مونگ مونگا ما حقا وعدنا ربنا چی وعده کلی و مونگ سر رب زمونگا حقا حقا کما وعده چی اللہ مونگ سر کلی و چی زبد ایمان و دا مال صالح و پا بدل کی جنت در کوم مونگو اللہ جنت تراوستو فحل وجدتم آیا تاسو بیا مونتا ما حقا وعد ربکم چی وعد کرده رب تاسو حقا حقا؟ قالونو دا جهنمیان بوتو وی نعم او مونتم اغا وعد رو رسیده مونگم سرم الله پورک لاغ وعد. فأذن مؤذن پس آواز بو کی آواز کون که بینهم پا ما بین دا دیدوانو کی اللعنت الله چه لعنت دخده پاکتی وی علی الظالمین پا ظالمانو بانده چه چا کفر کرده شرک کرده ظلم کرده. دا سوکتی دا ظالمان خلق الذین دا حق کسان دی یسدون عن سبیل الله چه بندول کول دا لار دخده پاکنا دا حق دین نه خلق من کول ویبغونها عوجا او طلبول دیل را کگا دا حق لار تے کگا لاروی وهم بالآخرت کافرون او دوی پر وز دا آخرت بانده انکار کون کیو. دا دوی اعمال دا سی چی دوی روز دا آخرت تیرا کلی وان زکی دا غصی بد عملو نکو. وبینهما حجاب او پا ما بین دا دی جنت او دا دوزخ کی او پرده دا یو دیوال دی. وعلى الاعراف رجال او پا اعراف بانده بس کسانوی یعرفونا پی جنیبا کلن هر یو کس درا بیسی ما هم پتن دو ددوی سرا. ونادو اصحاب الجنت او آواز بو کی اغ خاوندان د جنت ان سلام علیکم چه سلامتی آدی پتا سو بانده. جنت طرف تا چه اگوری نو جنتیانو تا بسلامو کی. لم یدخلوها وهم یطعمون دوی بلانوی ور داخل شوی دیتا او دوی بتم لرون کیوی چه مونگ با انشاءاللہ دی جنت تزو. و ازا صرفت ابصارو همو هر کل چه والو لیشستر گده دوی تلقا اصحاب النار طرف دا خاوندانو دا اورتا چه کل دوی جهنم تاو گوری. قالونو دوی دا اصحاب عراف پا اوی ربنا ای رب زمونگا لا تجعلنا مگر زمونگا مع القوم الظالمین دا قوم ظالمانونا یا اللہ مونگا دوی سر پا دی جهنم کی بو مزی. صدق اللہ عزیز. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله سمول اسكال خضايا ذا عمل كل التوفيق براك. يا الله من طول دا جهنم دا أورنا أساتي. یا الله من طول دا جنت مستحق گرده. یا الله دا دنیا و دا آخرت خیرم نصیب کی. دا دنیا و دا آخرت دا شرورنم محفوظ ساتی. یا الله من طول و هر عمل که اخلاص نصیب گرده. یا الله اغا کارون را نواغش دیکی خدا که تپی راضی که گستا پیغمبر پی راضی که. یا الله اغا عمل زمون نوا مغش دیکی کم چه تپی را ناراض که گستا پیغمبر پی ناراض که. یا الله مونږ د هغې کارونو نه وساتو چې هغه د دین په لار کې رکاوټ جوړیږي اسلام ته رکاوټ جوړیږي. الله مردگان د اهل اسلام وبخښي. بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي خدای شفا کامله ورورکړي. زمونږ څومره شرعي حاجات دي یا الله د اورېدونکو ټول شرعي حاجات هم پوره وګرځي. مونږ ټولو سره د رحم معامله وکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.